Halanyal halanyal halanyal halanyal halanyal halanyal halanyal halanyal halanyal halanyal halanyal halanyal halanyal halanyal halanyal halanyal Marek, oddaj mi prawo jazdy. Ojoch! To jeszcze wrót! Lawej ojoch! Krzyżę bez dnia drajdem! Wrót! Pozom z dnia drajdem! Ojoch! Lajom, lachom, lachom, lachom, Thank you.